जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बेन पारायण करेंगी। अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 से 11 श्लोक तक। एक मिनट, आई डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। श्री भगवान उवाच मैया सप्तमनाः पार्थ योगम्यं जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। न ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः हं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव प्रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभासौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ जय श्री कृष्ण यहाँ जो 11वां श्लोक है इसमें थोड़ा फर्क है कईयों के पास बलन बलवता चाशनी है और कईयों में बलम बलवता चाहम है और कहीं बलम बलवता चाशमी है दोनों सही है उसमें कोई दे मीन द सेम थिंग बलम बलवता च अहम तो बलवानों में बल मैं हूँ या तो जैसे हमने कल देखा था बलम बलवता चाशमी वो चाशमी कामोस्मी के साथ उसका प्रास मिल रहा है च अस्मी मैं हूँ सो बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग थोड़ा पारायण में इतना फर्क है बट इट्स नॉट वेरी मच क्या कह उसको कि ज़्यादा कोई इसमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है एनीवे तो ये विषय में प्रवेश करते हैं ये दिस शोज के हमारे सहाध्यायी सब काफी अलर्ट हैं दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन लेंगे आएंगे गगड़ा भाई नहीं बहु सतर्क बहु रहे पड़े सारू छे दैट्स गुड सामने खाने वाले सही हैं ना, तो परोसने वाले को भी मजा आता है परोसने का। पिरसण यानी तो आज तो मजा है, आनंद आज है। कल हम बात कर रहे थे जहाँ हम रुके थे, एक सुभाषित से हम रुके थे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ जो दुर्जन पुरुष है और साधु पुरुष है, वो दोनों में विद्या, धन और शक्ति उनके पास आते हैं, तो दोनों का नज़रिया कैसा होता है इसकी कंपैरिजन हो रही थी। तो खल पुरुष यानी कि जो दुर्धन पुरुष है, वह अपनी विद्या विवाद में गंवाएगा, उसका जो धन है वो मद से अहंकार आएगा उसमें, और धन नो रूप छाटतो फरे मनस, और शक्ति परेशान परपीडनाय बीजा लोगों ने केम त्रास और दूसरों को कैसे परेशान करना, यही उनका मकसद रहता है। बिकॉज दे बिकम सो एरोगेंट दैट दे वॉन्ट टू कीप शोइंग देमसेल्व्स कि मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ, तो एवरीवेयर दे वॉन्ट टू एसर्ट योर सेल्स देमसेल्व्स आई एम सॉरी। और जो साधु पुरुष हैं, वह उनके पास यदि विद्या है तो ज्ञान की प्राप्ति में उसका उपयोग करेंगे, धन है तो सुपात्र दान करने में उसका उपयोग करेंगे, और शक्ति है तो लोगों के रक्षण के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे और हम ये शांति पाठ से रुके थे, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृतम गमय। तो असत की ओर से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमें ले जाने की हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना हम हमेशा वैसे भी करते हैं। सो सही विद्या जो है वो नर को नारायण बनाती है। जो हम बार बार कहते हैं कि भगवत गीता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये नर को नारायण बनाने की प्रक्रिया है। यानी बिल्कुल एक सामान्य अवस्था से हमको एक टोच की अवस्था तक ले जाने वाला ये ज्ञान है, और यह विद्या हमारे सद्गुणों को पोषण देती है और हमें सत्वगुण प्रधान बनाती है। इससे फिर साधन चतुष्टय संपत्ति वगैरह आता है, विवेक वैराग्य विनय वगैरह, और अल्टीमेटली ये विद्या हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाती है। सो ये ज्ञानी पुरुष का सामर्थ्य है, वही उसका बल है, और ज्ञान उसकी संपत्ति है, ज्ञान ही उसका शस्त्र है। इसलिए बलम बलवताम चाहम में ये ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है उसका बल है। सो राजसी या तो तामसिक बल की अपेक्षा शुद्ध और सात्विक ज्ञान का जो बल है वह जीवन को ज्यादा पुष्टि देता है, जीवन का उद्धार भी करता है। अल्टीमेट हमारा जो एम है वह आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए ऐसा सात्विक बल जो हमें सात्विक बुद्धि से प्राप्त हुआ है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चरण जो भगवान ने बताया, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, सभी भूत मात्रों का धर्म अविरुद्ध, यहाँ दो नेगेटिव भगवान ने यूज किया है, विरुद्ध और अविरुद्ध। सो विरुद्ध यानी ऑपोजिट या तो अगेंस्ट, और अविरुद्ध यानी टुवर्ड्स। सो इसका अर्थ ऐसा है, धर्माविरुद्ध काम यानी कि धर्म की ओर ले जाने वाला काम, या तो धर्म के अनुसंधान में जो किया गया है वो उस काम की भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भाई इसमें हमें ये जो काम है इट कैन बी टेकन इन टू डिफरेंट मीनिंग्स. एक जो कोलोक्वियल मीनिंग जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं काम शब्द से, कि जो वात्स्यायन के काम सूत्र ने जिसको बहुत ये दिया है, पॉपुलैरिटी दी है, काम यानी कि सेक्स. बात बिल्कुल सही है, भगवान इसकी भी यहाँ बात कर रहे हैं. और क्योंकि हम भगवत गीता के साध्यायी हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये काम जो है उस कामना को हम थोड़ा जनरल टर्म में भी लेंगे, यानी कामना डिजायर. तो वह काम जिसको हम रति कहते हैं वह भी धर्म के अनुकूल होना चाहिए, और कामना इसका इस मीनिंग में भी उसको लें तो हमारी जो डिजायर्स जो हैं वो भी धर्म के अनुकूल होनी चाहिए. दोनों बात के ऊपर थोड़ी आज हम चर्चा करेंगे. सामान्य मनुष्य में ये जो काम जो है वो रजोगुण, रजो और तमोगुण का कॉम्बिनेशन होता है, इसका आविष्कार होता है. और इस काम के बारे में, इस कामना के बारे में रहता है, भगवान ने तीसरे अध्याय में हमें बहुत लंबे से उसकी चर्चा करी है डिटेल में. एक एज ए मैटर ऑफ रिविजन, थोड़ा हमारे सबका थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाए वो बातें, और जो हमारे नए साध्याय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको वो भी थोड़े लाभान्वित हो सके, इसलिए ये मकसद से थोड़े दो तीन श्लोक जो तीसरे अध्याय में भगवान ने काम के बारे में बताया है उसके बारे में जिक्र करेंगे. तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, 37 श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम. क्या क्रिस्प डेफिनेशन भगवान ने दी है. काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध जो है वो एक ही सिक्के की दो पहलुए हैं, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. और वो कैसा है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से पैदा हुआ है. तो जिसमें कामना या तो डिजायर की मात्रा बढ़ जाती है या तो क्रोध बढ़ जाता है, तो दोनों में रजोगुण की मात्रा हमें बढ़ी हुई दिखती है. रजोगुण यानी क्या, एक्शन, भागना, दौड़ना, बराबर. तो जिसमें कामना यानी कि डिजायर बढ़ जाती है वो भी दौड़ने लगता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पाने के लिए दौड़ो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जो भी हम सब कर रहे हैं. लॉकडाउन खुल गया है तो भी सब धीरे धीरे लग जाएंगे काम पे, पहले चावी दे दिला पुतला जब डू चालू थी उसे बता, बस नेक्स्ट मंडे से ये रिगमेरोल शुरू हो जाएगा सबका, जो जो पुरानी रफ्तार थी वो सब वापस आ जाएंगे उस पटरी पर. तो कामना जो है हमें दौड़ाती है, क्योंकि रजोगुण का ये कैरेक्टरिस्टिक है. रजोगुण मीन्स एक्शन, तो इट विल एक्टिवेट ऑल ऑफ अस. तो काम एष क्रोध एष, और जब क्रोध होता है तभी भी आदमी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन बहुत, और क्रोध में तो तमस भी मिला हुआ रहता है. जो आदमी बहुत क्रोधित हो गया होता है उसका होलिया, जरा ट्राई टू इमेजिन एंग्री पर्सन, पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है, शरीर पूरा ही गेट्स एक्साइटेड, क्या और मरू या मारू, इस हालत पे पहुंच जाता है. तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव. और क्या कहा भगवान ने, महाशनो महापाप्मा, महाअशन बड़ा खादेड़ है वो, यानी सब कुछ स्वाहा कर देता है वो. और सबसे पहला स्वाहा क्या करता है, हमारी शांति को खा जाता है. कामना से ग्रसित व्यक्ति जो दौड़ता है उसकी भी शांति चली जाती है, और क्रोधित व्यक्ति की तो शांति चली गई इसलिए तो क्रोध आया. सो महाशनो खादेड़े, बहुत खाने वाला है, और पहले हमारी शांति को खा जाता है. और क्योंकि हमारी शांति चली गई तो उसके साथ हमारे जो भी अदर पैरामीटर्स लाइक हमारे संबंध है, रिलेशंस हैं, ये है वो है, सबको क्षति पहुंचाता है। क्या बंदूक की गोली लगेगी ना तो उसका उपचार हो सकता है, क्रोध में से बोले हुए जो शब्द हैं उसका उपचार नहीं हो सकता है। सो महाशनः महापापमा, बड़ा पापी भी है। ये बात जब भी मैं आपसे कर रहा हूं तो मैं भी थोड़ा अपने आप इंट्रोस्पेक्शन भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी भी ये आदत है, कभी कभी मैं भी बोलने में कड़े शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं। बट फर्क इतना ही है कि कड़े शब्दों के प्रयोग में करता हूं लेकिन मैं क्रोधित होकर नहीं करता हूं, पूरे बैलेंस के साथ करता हूं। बट वो भी गलत है उसका मुझे एहसास जैसे जैसे भगवद्गीता का अध्ययन हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि ये हमारी शांति को हर लेता है। और महापापमा, बड़ा पापी है वो, विद्धि, यहां भी देखिए विद्धि शब्द का प्रयोग किया, विद्धि एनम इह वैरिणम, इस संसार में उसको तुम अपना बैरी समझो। ये तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने बताया, यानी कि कामना, काम और क्रोध दोनों के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है। सीधी सादी बात मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम हमारे जीवन में रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा यदि हम रिएक्ट करते हैं तो। रिएक्शन इज लाइक ए नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क इज ए वेरी टिपिकल वर्ड इन इंग्लिश। नी जर्क यानी मानो कि आपका घुटन है उसके ऊपर किसी ने जरा से हथौड़े की चोट मारी, रबर की हथौड़ी भले ही हो, सीधा फटक करके आपका पैर ऐसा हो जाता है, यू लाइक टू किक आउट, ये नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि इंस्टेंट आता है। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, जो भी कहें जो भी बोले सोच विचार के बोलना है। तो ये काम और ये क्रोध दोनों जो है वो महाशन है, महापापमा है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको तुम अपना बैरी समझो, वो तुम्हारा दुश्मन है। और वो काम क्या करता है, आवृतम 39वां श्लोक तीसरे अध्याय का ही, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। जो नोट्स लिख रहे हैं वो तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, और फिर आपके पास साधक संजीवनी तो होगी ही, उसमें जाकर रामसुखदास जी की कमेंट्री पढ़ लीजिए तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली भगवान इज ट्राइंग टू से बाय दिस। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अनल यानी अग्नि, ये जो काम है वो अग्नि के जैसा है। और ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का नित्य वैरी है, ज्ञानियों के लिए तो हमेशा वो दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आवृतम ज्ञानम एतेन, इससे जो ज्ञान है उसको वो आवृत कर देता है, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। इससे क्या होता है कि हमारा विवेक मिट जाता है, जो साधन चतुष्टय जो है विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इस सब के ऊपर एक अज्ञान की चादर छा जाती है। सो इस काम से, इस क्रोध से हमें बचे रहना है। तीसरे अध्याय के 37वां और 39वां श्लोक पढ़ लीजिए आप। महाभारत में भी इसके लिए बहुत अच्छी बात करी, न जातु काम कामानुपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। वेरी एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कामना। कामना ऐसी चीज है नजातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति। कामना जो है ना वो उसका उपभोग करने से उसका शमन नहीं होता, वो बंद नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज़ उसका आप कंज्यूम कर लो खत्म हो जाती है ना, बराबर। सामने क्या रखो, कांदा भजिया रखो गरम गरम, बारिश हो रही है तो प्लेट में कांदा भजिया रखिए गरम गरम, अभी आपने खा लिया खत्म हो गई ना प्लेट, इट गेट्स कंज्यूम। लेकिन कामना ऐसी है कि बाय कंज्यूमिंग इट वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बच्चे मुझे बहुत पसंद है और बच्चों के साथ में मस्ती करना बहुत आनंद आता है। ये मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को कर रहा हूँ, ये कामना के परिप्रेक्ष्य में। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं 8-10 साल के, यू नो थोड़े समझदार है लेकिन थोड़े अनाड़ी भी होते हैं, यू नो दैट कॉम्बिनेशन, तो उनको मस्ती करना अच्छा लगता है और उनके साथ आप मस्ती, उनके साथ दोस्ती करनी है तो उनसे मस्ती करो, इन्हें वांदरा वेड़ा सिखवाड़ो तो जलसा थे जाए। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, कोई भी अनजान अननोन बच्चा भी आ गया, एक 15 मिनट उसके साथ मस्ती करो, ही इज योर फ्रेंड, द चाइल्ड इज योर फ्रेंड। अभी मजा क्या आता है कि शुरुआत में तो अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में उसकी मस्ती इट गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ कंट्रोल। फिर वो बच्चे को कंट्रोल करना, वो फिर क्या होता है मालूम है, वो जो पेरेंट्स हो बच्चे को, मान लो कि आपके घर लेकर आया तो आप कहीं उनके घर गए हैं और आपने बच्चे के साथ इस तरीके से मस्ती करना शुरू किया, 15 मिनट के बाद वो बच्चा जब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है ना, तो जो पेरेंट्स की जो आपके ऊपर जो नज़र है ना, वेदक नज़र जो होती है ना, देखा लो अभी भुगतो, ये पेरेंट्स की वेदक नज़र जो है ना, उनके साथ नज़र मिलाना फिर मुश्किल हो जाता है, बट मजा आता है। व्हाट वी आर ट्राइंग, सी ये कामना कुछ ऐसी है कि एक बार उनको छेड़ो तो शुरुआत में मजा आता है क्या, और फिर वो आपके ऊपर हमी हो जाती है, देन कंट्रोलिंग इट इज ए डिफिकल्ट। न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति, कैसे, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। कृष्ण वर्तम यानी कि यज्ञ का, यज्ञ वेदी में जो अग्नि प्रगटाया गया है वो अग्नि, उसके अंदर आप हवी डालेंगे, उसमें आप घी डालेंगे तो बढ़ेगा और भड़क के ऊपर आएगा। तो ये कामनाएं जो है वह उनका उपभोग करने से उसका शमन नहीं होता, जैसे ये यज्ञ का जो हवी है वो हवी डालने से, अग्नि हवी डालने से भड़क उठता है। महाभारत का श्लोक है, अग्नि में कितना भी ईंधन डालो शांत नहीं होगा, और बढ़ेगा। सो इसलिए अर्जुन ने इसी तीसरे अध्याय में ही 43वें श्लोक में कहा है कि जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, इसको शत्रु समझकर उसको मार डालो, जही मारो। हे अर्जुन महाबाहो, अर्जुन को वहां संबोधन करते हैं महाबाहो का, जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, ये जो कामना है उसको शत्रु की तरफ मार डालो, खत्म करो उसको। और शत्रु ऐसा होता है कि उसको आप थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो वापस बढ़ेगा, खत्म ही करो उसको, जही शत्रु महाबाहो। ये 3-4 श्लोक तीसरे अध्याय का है, आप जरा रिवीजन कर लीजिए। ये काम का सही स्वरूप यहां भगवान बता रहे हैं। और एक श्लोक का जिक्र करना चाहूंगा जो कंठस्थ ही होना चाहिए, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक। हमारे सूर्य सिंगड़े जी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, बिकॉज ही नोज इट बाय हार्ट। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवत गीता के कुछ कंठस्थ करने योग्य जो श्लोक है उनमें से ये दो है। पूरी सीक्वेंस बताई है भगवान ने इसमें। सॉरी आज थोड़ा रिवीजन करने का मूड है, तो ये 7/11 को के परिपेक्ष में ही ऐसा हो रहा है। भगवान यहाँ जो कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो भगवान जिस काम की बात कर रहे हैं पहले उस काम को समझे तो सही कि भगवान किसकी बात कर रहे हैं। तो काम को समझने के लिए ये सारी एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, हम पहले विषयों का ध्यान करते हैं। एक आपको टिपिकल एग्जांपल से बात हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़े घर की एलिट घर की महिला, भद्र महिला, एक शोरूम में जाती है, बराबर शोरूम ज्वेलरी का शोरूम है, वहाँ से वो पसार होती है और शोकेस में एक बहुत बड़ा बढ़िया सा महंगा वाला हीरे का हार है वो देखती है। शी गेट्स अट्रैक्टेड, बराबर। तो वो लेने की इच्छा होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः, मन में उस विषय के प्रति ध्यान जाता है, मन उसके बारे में चिंतन करता है। अरे बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, और एफ्लुएंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो भी दाम होगा, प्राइस टैग इज इमटीरियल फॉर हर। क्या ध्याय तो विषयान पुंसः, देखती है संगस्तेषु उपजायते, उससे संग होता है, संग होता है नहीं अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, और द डिजायर बिकम्स मोर इंटेंस। पहले इट वॉज जस्ट ए क्यूरियोसिटी, अरे क्या है, हार है, वाह बहुत अच्छा है। Now it gets converted into desire. संगस्तेषु उपजायते, लेना चाहिए। मेरे गले में तो सुंदर थी, भद्र महिला थी, बोला मेरे गले में तो हार कितना अच्छा लगेगा। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, ये काम की बात भगवान यहां कर रहे हैं। इस संग से, इस अट्रैक्शन से, इस अटैचमेंट से मन में कामना निर्माण होती है कि नहीं बस अभी ले ही लेती हूं। क्या उनके लिए तो बाया हाथ का खेल होता है। तो संगात संजायते काम, कामना होती है, सीधी दरवाजा खोल कर वहां तो चौकीदार बैठा होता है, दरवाजा खोल दिया, महिला अंदर गई, और उनका बोलने का भी तरीका कुछ अलग होता है ना। उस शोकेस में जो हार पड़ा है ना वो मुझे चाहिए, जेब में क्रेडिट कार्ड है, 10 लाख का भी हुआ तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्या मुझे चाहिए। तो दुकान वाला बोलता है कौन सा, तो बताए वो शोकेस उधर जो पहले रखा है ना हीरे का हार। दुकान वाला बोलता है मैडम वो हमने खाली डिस्प्ले में रखा है, लेकिन ये किसी और को ऑलरेडी बेचा जा चुका है, इट इज नॉट फॉर सेल, इट इज ओनली फॉर डिस्प्ले। वो कस्टमर अभी लेने के लिए आए नहीं है क्या, एडवांस देकर गए हैं, जब ये आएंगे तो पैक करके देना है, तो इट्स नॉट फॉर सेल, मुझे चाहिए। किसी का भी आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट। कामना संगात संजायते काम, अभी लेना ही है क्योंकि शी हैज ऑलरेडी इमेजिन्ड कि ये मेरे गले में कितना सुंदर लगेगा, फिर मैं पार्टी में जाऊंगी तो हा हा लोग पूछेंगे कहां से लिया, हा महिलाओं में तो बहुत होता है ना ये टिपिकल एग्जाम्पल, मैं महिला का इसलिए ले रहा हूं कि यू नो सो संगात संजायते काम लेना ही है, और वो शोरूम वाला मना कर रहा है कि आपको नहीं मिलेगा। कामात क्रोधो भी जायते, गुस्सा आ गया क्या, मुझे चाहिए, हाउ डेयर यू से नो टू मी, ले लो आपके पैसे, ले लो क्रेडिट कार्ड, उसको जो दाम में बेचा है 10% मेरे से ज्यादा ले लो, बट आई वॉन्ट इट। बहन ये हमारा उसूल नहीं है, एक बार बेच दिया तो बेच दिया, अभी वो कस्टमर आएंगे तो उनको हमें देना पड़ेगा, उनको दूसरा दे दो ना। बोला नहीं उनको भी यही चाहिए, ये सिलेक्ट करके गए हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह यानी कि उसको लेने की वृत्ति और बढ़ती है, तो फिर वो अपना और तेवर दिखाने लगती है। देखा बिन पर्स में चेक करिए क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। क्रोधात भवति सम्मोह, मुझे सामने जो दिख रहे हैं अच्छा लगता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह यानी बस अब तो लेना ही है, तो फिर वो क्या करती हैं? डू यू नो हु एम आई, आप मुझको पहचानते हो? मेरे पति स्वयं सो है, एमपी है, दुकान बंद करवा दूंगी तुम्हारा, समझते क्या वो अपने आप को? क्रोधात भवति सम्मोह, अभी अभी पारा चढ़ने लगा है ना, धीरे धीरे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। यू नो हु एम आई, डोंट ट्राई टू एक्ट फनी विथ मी, दे दो चलो कम ऑन पैकेट, टेक योर मनी। दुकान वाला बोलता है बहन जी नहीं होते, आपको एक बार बता दिया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, फिर ये सम्मोह से फिर द पर्सन लूजिस वंस ओन आइडेंटिटी, स्मृति विभ्रम, मैं कौन हूं वो भी भूल जाते हैं, और दुकान में धमाल मचाती है। क्या शी फॉरगेट्स कि उसका लेवल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, फिर अनाप शनाप बोलना शुरू हो जाता है, और दुकान के सब जो भी कस्टमर्स हैं बाकी के लोग हैं उनको देखते हैं ऐसे, सर ये क्या हो रहा है, कैसा तमाशा कर रही है। एक बार दुकान वाले ने मना कर दिया फिर भी व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यानी अपने आप को दूसरों की नज़र में गिराना शुरू कर देते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश हो जाता है यानी विवेक बुद्धि चली जाती है, और इफ शी इज ऑफ वायलेंट नेचर तो वहाँ शोरूम में कदाच तोड़फोड़ भी शुरू कर देगी, पर्स ऐसे वो ये करेगी, बैंग करेगी, हाथ पछाड़ेगी, ये करेगी, वो ड्रामेबाजी। अब यू कैन इमेजिन एन एंग्री पर्सन, यू नो क्या जो गुस्से के तेवर में जो होता है, बिल्कुल लाल हो गया, घूम हो गया दिमाग, क्या करे। श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो फिर अपना अपने पति का सबका इंसल्ट करके फिर वो दुकान वाले बोलते हैं कि बहन सॉरी वी कैन नॉट एंटरटेन यू, यू प्लीज लीव द शॉप नाउ। अभी आप दुकान से बाहर जाते हो कि या मैं पुलिस को बुलाऊं, सिचुएशन यहां तक आ जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो इस श्लोक में हम भगवान ने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया है क्या होता है। ध्यान आप कंठस्थ कर लीजिए, बहुत काम लगेगा जीवन में। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अभी हमें इसमें से सीखना क्या है कि ये ये ये ये ये ये होता है, तो इस सिचुएशन पे हम पहुंचे इसके पहले ध्यायतो विषयान पुंस, वहीं ब्रेक लगा दो। जैसे ही मन में किसी भी, अभी नाउ वी आर कमिंग बैक टू वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, जब भी वस्तु की बात करते हैं भगवत गीता में याद रखना वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों की बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में यदि हमारे मन में डिजायर, इंटेंस डिजायर जैसे पैदा होने लगी, अलर्ट हो जाइए, अप्लाई द ब्रेक्स, अपनी विवेक बुद्धि को वहां सीधी काम में लगा दीजिए कि ये जो हो रहा है सही है या गलत है। यदि ये बात हमने समझ ली तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति की जो स्थिति है वो स्थिति आने से पहले हम अपने आप को बचा लेंगे। सो ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक बहुत बहुत बहुत जीवन में उपयुक्त है उसको कंठस्थ कर लीजिए और ये विवेक बुद्धि जब समाप्त हो जाती है तो मनुष्य अपना अधपतन कर लेता है। इसकी मात्रा इस छोटी सी इंटेंस डिजायर की वजह से हमारे जो देवी गुण संपत्ति श्रद्धा निष्ठा सेवा त्याग वगैरह जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब हवा हो जाती है और उसकी जगह कामुकता लोभ मोह वगैरह ले लेते हैं। और एक बार ये कामना जागृत हुई ही और वो इंटेंस होने लगी, उसको आपने हवा देना शुरू किया, वो भड़क उठती है। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल है रावण। रावण ने सीता जी के बारे में सुना और फिर बाद में जो अभी रामायण तो आप सबको मालूम है, अभी अभी देखी है कोरोना में, तो इसके बारे में कोई लंबी चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। बट ये जब ये कामुकता जागृत हुई फिर क्या क्या रावण ने किया और अल्टीमेटली रावण की दशा क्या हुई। तो कामना एक बार भड़क उठी तो हमको मनुष्य को कभी भी शांत बैठने नहीं देती। इसलिए भगवान ने आगे कहा रजोगुण समुद्भव, एक्शन यू आर, दौड़ना शुरू कर दोगे आप, रात दिन मनुष्य को नचाती है वो क्या। और हमारे जीवन में तो कामना एक नहीं होती, अनेक होती है। रावण तो एक में मारा गया, हमें तो कितनी चीजें चाहिए एक कामना से दूसरी। ऑफ कोर्स आवर कामनाज आर नॉट सो इंटेंस बट फिर भी हमको ये चाहिए वो चाहिए, एक दूसरी तीसरी चौथी, ये हमारा जो मन रूपी बंदर है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी में गुदकी मारता ही रहता है, गुदकी मारता ही रहता है। जीवन भर पागल की तरह हम भटकते हैं, कामनाओं का अधीन हो जाते हैं। तो हूँ काम धंधो न करवो, नौकरी न जाऊँ, पैसा न कमावा, घर मंडी ने बैठा, सब कुछ करने का। लेकिन जब भी कोई भी चीज हमें इंटेंसली सताने लगे कि ये चाहिए ही, इसके बिना नहीं चलेगा, आई वॉन्ट इट एट वट एवर कॉस्ट आई वॉन्ट इट, ये दशा जब भी मन की होने लगे, कामना इतनी हमें ग्रस्त करने लगे, तब ब्रेक लगा दीजिए। गाड़ी जब भी हम चलाते हैं तो 50, 60, 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर तक चले गए, ड्राइविंग का मज़ा आता है, बराबर है। 100 पर गई तो थोड़ी स्टीयरिंग ऐसा ऐसा होने लगता है, 120, 130, बराबर। फिर व्हाट यू डू, अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि स्टीयरिंग के ऊपर के कंट्रोल चला जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है, व्हाट वी डू, अप्लाई ब्रेक्स, रिड्यूस द स्पीड, बराबर, कम डाउन इनटू द सेफर लिमिट्स। थोड़ी देर मस्ती करने के लिए 100-120 पे चले गए, ठीक है, लेकिन वापस 80 के नीचे आ जाओ। सो व्हाट वी डू, अप्लाई ब्रेक्स। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जब भी लगे कि हमारी गाड़ी की स्पीड अभी बढ़ रही है और स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हिलने लगा है, आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा है, अप्लाई ब्रेक्स। एज ए गृहस्थी हमें यह सीखना है, वेयर टू एंड वेन टू अप्लाई ब्रेक्स, कब और कहां ब्रेक लगाना है। बच्चे हमारे स्वच्छंदी हो जाते हैं, सी यू नो पीयर प्रेशर बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चे अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं आपको अपने खुद का देता हूं, पीयर प्रेशर क्या होता है, मैं उसका शिकार बना हूं इसलिए आपको बताता हूं। एंड दैट टू नॉट एट ए यंग एज, स्कूल कॉलेज में नहीं, आई मस्ट बी, मैं 26-27 साल का था, जॉब कर नौकरी कर रहा था और वहां मेरा एक कलीग था रघुनाथ करके, नाम भी याद है, वो थोड़ा चैप्टर था, चालू किस्म का, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट था, बुरा नहीं था, एक्स्ट्रा स्मार्ट था। वो एक दिन संडे को मेरे घर आया और दोस्ती अच्छी थी हमारी, कलीग है, चाय पानी पिया, नाश्ता किया, बैठे, गपशप लगाए, बोला यार नया शर्ट वर्ट ले ले, वही पुराने शर्ट पहन के ऑफिस आता है, यू शुड बाय न्यू शर्ट। बोला नहीं मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैव गॉट सो मेनी ऑफ देम। बोला नहीं नहीं पार्ला में सेल लगा है, तो चल मेरे साथ। मैं बोला मुझे नहीं लेना है यार। बोला तू चल तो सही, देखते तो हैं, पसंद आया तो ले लेना, नहीं तो मत लेना, किसने बोला कि लेना ही चाहिए। बोला ठीक है चल, अभी वो दोस्त है, प्रेशर कितना वो बोल रहा है, तो वैसे भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाना ही था, तो ठीक है चले गए पार्ला में, एक शोरूम में मुझे लेकर गया। और ही लिटरली फोर्स मी टू बाय अ शर्ट, और उसमें भी वैसा हो गया कि जो कलर मुझे पसंद था वो कलर मुझे नहीं लेने दिया, उसको जो पसंद था वो कलर उसने मुझे दिलवाया। पीयर प्रेशर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 27 साल की उम्र में जॉब करता हुआ युवा व्यक्ति इसमें फंसता है। वाई आई एम डिटेल में इसलिए एलिबरेट करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसी घटना घट रही है तो आगा करें, ब्रेक लगाने का ये समय है। इसलिए ये ब्रेक कहाँ लगाना इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ अपने स्वानुभव से। आई गॉट कैरिड अवे बाय हिम, ठीक है चलो ले लिया, पैसे चुका दिए शर्ट के। अभी मुझे बाद में पता चला कि उसने मुझे ये शर्ट लेने के लिए फोर्स क्यों किया, क्योंकि उस दुकान में सेल लगी थी और बाय वन गेट वन फ्री था, तो उसने मुझे एक दिलाया और जो फ्री वाला है वो खुद के लिए लेके गया। बोले तो फ्री वाला है मैं ले लेता हूं। इस तरीके से उसने मुझे अपने जाल में बनाया, वो बम्बई हिंदी में बोलते हैं पोपट बनाया। तो ये जो कामनाएं हैं इस तरीके से पीयर प्रेशर में हम आ जाते हैं। और क्या होता है कि वो प्रेशर इतना होता है कि तभी हम हमारी विवेक बुद्धि सुध-बुध सब खो बैठते हैं। वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग क्या, एंड वी गेट लिटरली कैरिड अवे। इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। यानी उसने क्या किया, ध्याय तो विषयन पुंस, मैंने उसकी कोई ये भी नहीं किया, डिजायर भी नहीं की, ही क्रिएटेड ए डिजायर इन मी फोर्सफुली, वन स्टेप स्टिल फर्दर। भगवान तो ध्याय तो विषय पुंस बोलते, ये विषय उसने मेरे मन में आरोपित किया, ही सीडेड दैट थॉट इन माय माइंड एंड यू सी वेयर इट टुक मी। सो जीवन में ऐसे जब भी प्रसंग आते हैं तभी हमें अपने आप को बचा के रखना है। एक एक एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट आई लाइक टू शेयर विथ यू। व्हेन एनीथिंग अपीयर्स टू गुड टू बी ट्रू, बी केयरफुल। जो कोई चीज आपको ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मान लीजिए कि इस जमाने में अभी शेयर मार्केट में कोई दम नहीं है, सब नीचे गिर रहे हैं, कोई आके बोले कि तुम 2 लाख रुपया लगा दो, अगले महीने 3 लाख रुपए मैं तुमको दिला दूंगा, इट अपीयर्स टू गुड टू बी ट्रू कि इस मार्केट में 1 महीने में 50% प्रॉफिट आउट ऑफ क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता है। लेकिन लोग इसमें फंसते हैं ना। अर्षद मेहता के टाइम पे कितने लोग ये हो गए, बर्बाद हो गए, ग्रीड। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सुख की आशा में दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, और ये सुख का उपभोग करते करते तृप्ति नहीं होती, न जातो काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। जैसे अग्नि की आग में हम हवी झोंकते हैं और भड़क उठती है, वैसे कामना विषयों के उपभोग से भड़क उठती है। शंकराचार्य जी ने तो इसके बारे में बहुत बार कई जगह पर लिखा है, अंगम गलितम पालितम मुंडम दश विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंच्यत आशापिंडम। అంగం గలితం బలితం ఉండం. వృద్ధ వ్యక్తికి చిత్ర బనా రే శంకరాచార్య జీ, అంగ సారే గలిత హోగే హే, మూ మే దాంత నహీ హే, సునై నహీ దే రే, ఆంఖ్ సే దిఖ్తా నహీ హే, దర్శన విహీనం జాతం తుండం, వృద్ధో యాతి గృహిత్వా దండం, హాత్ మే లకడీ లేకర్ ఆ రహా హే, తదపి న ముంచ్యా త్యాషా పిండం. वो गांव में चौराहे में ऐसे लोग बैठे हुए थे, फिर शाम को जो पनिहारी वगैरह पानी भरने के लिए जाती हैं बाहर, तो वहाँ वडलानी नीचे बैठा, कोना घरना से ये पंचोत्तर वरुण डोहो से प्रणाम करी जो है, तदपि न मुंचे हताशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते. బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త, తరుణాస్తావత్ తరుణీసక్త, వృద్ధాస్తావత్ చింతాసక్త, పరమే బ్రహ్మణి కోపిన సక్త. అరే వా, బచ్పన్ మే బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త, బచ్పన్ ఖేల్ మే గయా, తరుణాస్తావత్ తరుణీసక్త, యువానీ మే యువతీ కే పీచే గయా, వృద్ధాస్తావత్ చింతాసక్త, వృద్ధావస్థా చింతా మే గయీ, పరమే బ్రహ్మణి కోపిన సక్త, బ్రహ్మ మే కోయీ కో బ్రహ్మ కే బారే మే सोचने का समय ही नहीं है. भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते. दिनया मिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात, काल क्रीडते गच्छत्यायु तदपि न मुंचत आशावायु. वाह वाह, दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, शिशिर के बाद वसंत, ऋतुएं बदलती रहती है, काल भी चलता रहता है, फिर भी तदपि न मुंचति आशावायु, यानी आशा से हम अपना पिंड छुड़ा नहीं सकते. भज गोविंदम, इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय का 41वें श्लोक में बात करी है, वापस नोट कर लीजिए. तस्मात् त्वम् इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ, यानी ये अध्याय तो विषय अनुपुंस इस स्थिति पर नहीं पहुंचना है, तो क्या है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ. आदव यानी पहले, हे अर्जुन सबसे पहले कामनाओं के ऊपर नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि ये इंद्रियां जो है वो बेलगाम के घोड़े हैं, और इसलिए बुद्धि को सारथी कहा है. तो सारथी जो है वो चौकन्ना होना चाहिए, बुद्धि जो है शार्प होनी चाहिए, तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी. यदि बुद्धि ने अपना विवेक चुका तो ये इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाएंगे और आपको कहीं भी लेकर जाएंगे. दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा जो प्रयत्नशील विद्वान पुरुष है, क्या उसकी भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना. इंद्रियां जो है वह भोगों से लालायित करके उसके मन को हर लेती है, हाइजेक द माइंड, हरति प्रसभम मना, इट हाइजेक्स योर माइंड. हमारा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, सब पूरे इन्वॉल्व हैं, फुल कंसंट्रेशन है इधर जो बात हो रही है उसमें, और सामने गरम गरम बटाटा बड़ा आ जाए, ध्यान सीधा गया. इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, प्रमाथी इंद्रियां जो है, चंचल इंद्रियां जो है, वह हमारे मन को फौरन हाइजेक करके ले जाती है. सो ध्याय तो विषयान पुंस में सबसे पहली बात यह है कि इंद्रियों के ऊपर संयम करना अत्यंत आवश्यक है, और हमारे जो संत गण हैं उनका एक फेवरेट विषय इसमें जब आता है, ये काम की बात आती है, कामना की बात आती है, तो फिर वो मेरे पास जो दो तीन चार पांच कॉमेंट्रीज जो मैंने पढ़ी हैं उसमें हमारे सभी संतगणों ने विदाउट एक्सेप्शन ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत लंबी फहरिस्त दे दी है। और हमारे गृहस्थियों के लिए ये कुछ ज्यादा ही ओवरडोज हो जाता है क्या, क्योंकि जिस लेवल पर वो बात कर रहे हैं, अभी इसमें दो बात हो सकती है, साइकोलॉजिकली इट कुड बी द इफेक्ट ऑफ डिप्राइवेशन ऑल्सो, क्या बोल देंगे द्राक्ष खट्टी है, ये भी हो सकता है, दे आर नॉट गेटिंग इट सो नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, वो भी हो सकता है, और आउट ऑफ दिस दोनों हो सकता है। आई मीन अभी उनकी कक्षा क्या है उसके ऊपर निर्भर है, एट वॉट लेवल दे आर, बट हमारे संतगण वहां तक बात करते हैं कि इवन लेजिटिमेट सेक्स की जो बात आती है पति पत्नी के बीच में, उसमें भी संयम होना चाहिए, मात्र वंश वृद्धि के लिए संतान प्राप्ति के लिए ही ये रति क्रीड़ा करनी चाहिए, उसके अलावा नहीं, बाकी ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। अब इसमें से आपको जितना लेना है ले लो, आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, बस सबका अपना अपना नजरिया है, शास्त्र जो क्या कहता है और शास्त्रज्ञ क्या कहते हैं वो बात मैंने आपसे कर दी, क्योंकि यहाँ भगवान काम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म को अनुरूप जो काम है जो कामना है वो परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो जो मैंने शुरुआत करी थी कि काम सूत्र से, काम का जो हमारा पहला जो रेफरेंस आता है वो काम सूत्र वाले काम काम की रति क्रीड़ा की ओर हमारा रेफरेंस आता है, तो यहाँ गृहस्थियों के लिए भी शास्त्रों ने शास्त्रज्ञों ने ये नियम दिए हैं जिसका मैं आपको जिक्र करता हूँ। अभी आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप तब हम पहुँच गए हैं, तो पति पत्नी के बीच में रति क्रीड़ा के ऊपर संयम रखने की बात करने जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई इसका खिसक गया है। एनीवे सो मेरा फर्ज था, मुझे आपको बता दिया, अभी उसमें से जो भी आप जहां तक ये आपको अपील करता है यू कैन यूज इट। तो आज यहां विराम लेंगे, ये जंक्शन थोड़ा बड़ा है तो गाड़ी और इसी जंक्शन पर रुकने वाली है, आज घड़ी कह रही है इसलिए हम समापन करते हैं, प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।